Hey, I want to break up with you because you're not my type of guy anymore. Mainu udda na munda chahida who's rich and famous. Yo, ego, girl, your ego. Girl, you know you got to let it go. Tu kali vich jammi bol akda na laddi assi nave nave aaye sardar aapa jaddi sardar aapa sardar aapa jaddi tu kali vich jammi bol akda na laddi assi nave nave aaye sardar aapa jaddi tera nakhra grand ho gaya tera nakhra grand ho gaya saada asra stand baneya je ego teri hai dass de saada rob hi brand baneya फिरे मस्टैंग चढ़िया जे जे जे जे ईगो तेरी हाई दस दे साडा रोब ही ब्रांड बनया जे ईगो तेरी हाई दस दे साडा रोब ही ब्रांड बनया Rastafari mix with Indiana what the song say We the Migo killers from Los Angeles to Bombay ते पे मैं करनी ते कहनी दो में मुड तो ही से मैं मुड मुड मुड मुड यारा देख रूप दाता दुनिया ते पे मैं करनी ते कहनी दो में मुड तो ही से सरदारी नाल हेक फुल दी सरदारी नाल हेक फुल दी नक मंड विच सीना तणिया जे जे जे जे ईगो तेरी हाई दस दे साडा रोब ही ब्रांड बनया Don't confuse by me, my friend, I'm not mad at you Nothing new on me, I don't like your attitude Time to change your soul's intention Check yourself in your direction Husna de nakre shukiniyan na chaar de Gym vich jaake na na naddiyan ni taar de ਸਨਾਦੇ ਨਖਰੇ ਸ਼ਕੀਨੀਆਂ ਨਾ ਚਾੜਦੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾੜਦੇ ਲਾਲੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂ ਬਣ ਕੇ ਲਾਲੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜੇ ਗੋ ਤੇਰੀ ਹਾਈ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਡਾ ਰੋਬ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਿਆ ਜੇ ਗੋ ਤੇਰੀ ਹਾਈ ਦੱਸ ਦੇ ਸਾਡਾ ਰੋਬ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਿਆ Let it go. Kuri paake rakhe